Maar mogelijk zijn ze vervuild. Voor Nederland betekent dat dat zo'n 2 miljoen Janssen-doses niet op tijd worden geleverd. De Ierse schrijfster Lucinda Riley is overleden. Ze is bekend van de bestsellerreeks De Zeven Zussen, waarvan het laatste deel vorige maand verscheen. Lucinda Riley leed aan kanker, ze was 55 jaar. Advocaat Orlando Kadir gaat namens honderden gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire aangifte doen van mijnheid. Vanochtend meldde Trouw en RTL Nieuws dat topambtenaren van Financiën en de Belastingdienst onder ede hebben gelogen over een gevoelige memo. De dode baby die vorige maand in het Brabantse Wernhout werd gevonden in een vuilniszak blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht. Er zijn 25 tips binnengekomen, maar daarmee heeft de politie nog niet de identiteit van de baby of de ouders kunnen achterhalen. Het weer, later vanavond en vannacht vanuit het noordwesten bewolking met op een enkele plaats een spat regen. Morgen eerst wolkenvelden, later zonnig en 17 tot 23 graden. Voor de files gaan we naar de ANWB, daar zit Bianca Damink. De meeste vertraging wordt nog veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen, zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Blaricum heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De A2 is weer vrij richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, maar je hebt nog 20 minuten oponthoud daar. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat een vrachtwagen met pech bij Roelof Arendsveen en die kost je een kwartier extra reistijd. Op de A12 ging het mis van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. En de vertraging is opgelopen tot bijna een half uur vanaf de afrit Wageningen. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. De vertraging daar is ook een half uur vanaf knooppunt Batadorp en de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Goed nieuws voor fans van festivals. Binnenkort mogen we er weer naartoe, zo maakte staatssecretaris Mona Keijzer vanmiddag bekend. Vanaf 30 juni is het mogelijk om weer evenementen te organiseren waarbij de anderhalve meter niet geldt met 100% bezetting, mits mensen zo'n toegangsbewijs kunnen laten zien. Ja, festivals en evenementen dus deze zomer en dan ook nog eens zonder die anderhalve meter maatregelen. Wordt het daarmee een summer of love? Daar gaan we het straks over hebben. Eerst gaan wij natuurlijk naar Marcella Mesker, halffinale Roland Garros. Tsitsipas Zverev, hoe staat het nu, Marcella? Ja, wat is het spannend in deze misschien wel laatste game, misschien ook niet. 5-2, vijfde set voor Tsitsipas. Zverev serveert, het stond 15-40. Een halve ace, toen een winnende dropshot. Op het derde matchpoint een ace en op het vierde matchpoint weer een halve ace. Dus ja, Zverev houdt stand, toen was het werd het juice en nu is het weer voordeel. Eerste service nu in het net. Ja, houdt hij zijn zenuwen bij elkaar? Hij is nog wel zo'n man die dubbele fouten kan slaan. Doet hij deze wedstrijd niet. Hij serveert uitstekend. Het zijn bommen van zo'n 200 tot 225 kilometer per uur. Nu die tweede service en dan krijg je weer een led. Maar wat is het spannend. Tsitsipas kan dus dadelijk, heeft hij nog achter de hand, voor de winst serveren. Als hij deze service niet redt. Hij heeft een marge van 3 games. En Nadal en Djokovic zouden oorspronkelijk, nou ja, ze zeiden niet voor 6:30, maar inmiddels is het een uur later, 6:30 beginnen. Maar goed, er is licht. Het kan de hele avond doorgaan. Dus we hebben nog uren heerlijk tennis voor de boeg. Deze bal gaat weer uit. En ja, zo wordt het weer juice en gaat deze game eindeloos door. Ik hou jullie op de hoogte. Het is nog steeds 5-2 voor Tsitsipas, maar weer juice. Superspannend. Dank je voor nu, Marcella. Het CDA dan is in een zwaar weer terechtgekomen. Nu een snoeihard evaluatiedocument van het veelbesproken Kamerlid Pieter Omtzigt is uitgelekt. CDA-leider Hoekstra, ja, die baalt ervan. Wat daarin staat is natuurlijk zo vervelend. Het is ook echt beschadigend. Maar dat zul je ook echt eerst met het CDA gewoon intern moeten bespreken. Ja, de vraag is nu, legt dit alles een bom onder de formatie? De VVD houdt vooralsnog vast aan het CDA als gesprekspartner aan de onderhandelingstafel. Maar is die partij nog wel betrouwbaar en stabiel genoeg voor regeringsdeelname? Ik praat erover door met voormalig VVD-minister en oud-informateur Henk Kamp en oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas luistert ook mee. Hartelijk welkom, heren. Ja, meneer Kamp, volgens Hoekstra verandert de memo niks aan de positie van het CDA in de kabinetsformatie. Bent u dat met hem eens? Is er inderdaad niks veranderd? Ja, ik hoop het voor hem. Maar als je nou kijkt wat Omtzigt doet, hè, het is een interne CDA-evaluatie van de laatste verkiezingen. En hij maakt een stuk daarvoor, 76 pagina's, en het staat 3 dagen later op internet. En dan kraakt hij echt zijn eigen partij. Hij zegt de belangrijkste processen binnen de partij zijn niet op orde. Ze hebben geen gezaghebbende mensen aan zich kunnen binden uit het maatschappelijk middenveld. En ze kunnen niet ideeën concretiseren. En ze hebben geen enkel belangrijk punt in de afgelopen kabinetsperiode binnengehaald. En wat er nou in de verkiezingscampagne werd gedaan, dat was Pieter Omtzigt niet duidelijk. En evenmin wat nou eigenlijk de inhoudelijke boodschap van het CDA was. Nou ja, als je partij af wilt breken, dan moet je dit soort dingen zeggen. Ja, maar merk ik dan een beetje aan u dat u eigenlijk toch de Zwarte Piet nu naar Omtzigt speelt? Ja, het stuk is van hem, hè. En hij maakt ook een tegenstelling tussen wat het CDA doet en wat hij zelf doet. Wat hij zelf doet is allemaal erg succesvol, zegt hij. De lezingen, een boek, de onderzoeken die hij doet, de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar hij zegt, ja, ik word binnen het CDA niet serieus genomen. Ik mag niet deelnemen aan belangrijke overleggen. Ik word steeds voor het blok gezet. Ik voel me eenzaam. Ik voel me niet veilig. Ja, dan blijft er toch heel weinig over wat je gemeenschappelijk hebt. En weet je, je moet je wel realiseren dat hij is natuurlijk een van de allerbelangrijkste in die CDA-fractie. Hij is heel slim. Hij heeft heel veel electorale steun. Dus eigenlijk zou je moeten verwachten dat hij zijn best doet. Dat hij het voortouw neemt om binnen die fractie de zaak op orde te krijgen. Ja, maar hij zegt dat hij natuurlijk niet wordt gekend en erkend. Ja, maar hij maakt dat toch niet altijd even duidelijk, hoor. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij dan... Oké, u gelooft het eigenlijk niet echt. Nou, ik geloof niet alles wat hij zegt. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij in 2017 974.000 stemmen heeft gehaald. Als je dat nou nakijkt in de verkiezingsuitslag, dan waren er dat 97.600. Een factor 10 minder. Dus dat is natuurlijk een beetje raar. U twijfelt. En als ik dan vraag, is het CDA dan volgens u nog een stabiele partij om mee te praten op dit moment? Hè? Als we het even doortrekken naar de formatie. Nou, op dit moment hebben ze natuurlijk een groot probleem. En ik denk dat ze echt moeten zorgen dat ze die geest weer zo gauw mogelijk in de fles krijgen. Dat wordt niet gemakkelijk, maar het is natuurlijk wel een partij met een hele lange historie. Ze hebben veel probleemoplossend vermogen. Dus u denkt dat het nog kan? Ja, hun politieke leider, hun interim partijleider, Manix van Rij, en hun politieke leider, Wopke Hoekstra, die zijn allebei zeer ervaren consultants. Probleemoplossend vermogen van hen is groot. En ik denk dat ze alle creativiteit nodig hebben om dit op te lossen. Nou, heeft de VVD altijd gezegd dat het de partij het liefst met CDA wil regeren. Ja, als VVD'er zegt u dan, is het nog wel in het belang van de VVD om vast te blijven houden aan het CDA dan nu, op dit moment? Ja, ik vind dat dat moet. Kijk, we zitten al in de situatie dat we de PVV, daar kun je niet mee regeren. Baudet kun je niet mee regeren. En als je nou ook nog het CDA niet mee zou kunnen regeren, dan lever je je helemaal links uit. En dat is niet wat de bevolking bij de laatste verkiezingsuitslag heeft gezegd te willen. Dus wij zullen toch moeten hopen en misschien nog wat kunnen helpen om toch te zorgen dat het in het CDA weer op orde komt. Ja, nou, hebben we ook contact met oud-Kamervoorzitter en VVD-prominent Frans Wijsglas. Goedenavond. Ja, goedenavond, waar fix. Goedenavond, Henk. Goedenavond, Nederland. Hè? Is het tijd voor de VVD om het CDA los te laten, wat u betreft? Nee, ik ben het met Henk Kamp eens dat gewoon inhoudelijk, politiek gezien, is het CDA van groot belang voor de VVD. En ik hoop zeer dat het mogelijk zal zijn dat de VVD en het CDA, als het ware het motorblok met D66 samen, van een nieuw kabinet gaan vormen. Maar er is wel een enorme kink in de kabel gekomen gisteren. Want dat rapport van 76 bladzijden, dicht op elkaar getikt, van Pieter Omtzigt, is een tijdbom in het CDA. En daardoor ook een tijdbom onder de formatie. Ja. Omdat de tijdbom in het CDA ervoor zorgt dat het CDA op dit moment alles behalve een stabiele partij is. Ja. En ja, als Omtzigt, zeg maar, één van de Kamerleden zou zijn, ze zijn allemaal belangrijk, ja, dan zou die tijdbom niet zo hard tikken. Maar hij heeft, Henk zei het ook, 342.000 voorkeursstemmen. Ja. Is de nummer 2 op de lijst. Dus ja, hij is een factor van betekenis. Hij heeft gisteren met zijn rapport, en ik heb geen oordeel over het rapport, behalve dat ik hem een heel goed Kamerlid vind. Hij heeft met zijn rapport die tijdbom gelegd. En het CDA zal dat moeten oplossen voordat er met het CDA echt goed gepraat kan worden. Dus ik vrees dat er weer vertraging in de formatie zit. Ja, eerst de rommel opruimen, zegt u. Ik praat zo met u beiden verder. Wij gaan even tussendoor naar Roland Garros, want het is zo ontzettend spannend. Zverev tegen Tsitsipas. Marcella Mesker, hoe is het nu? Ja, het is afgelopen. Want na vier gemiste matchpoints maakt Tsitsipas het op eigen service uit met 6-3. Aha. In de vijfde set verslaat hij Sascha Zverev. Een groot moment voor de Griekse tennisgeschiedenis. Gisteren lukte het zijn landgenote Maria Sakkari niet om de vrouwenfinale te behalen. Vandaag lukt het Stefanos Tsitsipas wel na 3:37 spelen. Hij bereikt voor het eerst in zijn carrière de finale van een Grand Slam. En speelt dan tegen of Nadal of tegen Djokovic. Die gaan, nou denk men een kwartiertje spelen voor hun 58ste ontmoeting. Maar Tsitsipas dus als eerste door naar de finale. Dank je, Marcella Mesker. Ik praat met Henk Kamp en Frans Wijsglas over de situatie bij het CDA en de vraag over die formatie dan nu inderdaad heel veel vertraging op gaat lopen. Ik hoorde meneer Wijsglas zeggen, ja, ze moeten eerst de rommel intern oplossen. Nu kan je niet verder, meneer Kamp. Heeft u dat idee ook? Of kunnen die gesprekken wel doorgaan nu? Ja, er zat toch al niet veel vaart in die gesprekken natuurlijk. Toen het over de inhoud ging, leek het erop dat ze met elkaar toch een stap verder zijn gekomen in Den Haag. Maar nu op momenten gekozen moet worden voor die partijen die echt gaan onderhandelen, is de zaak gestagneerd. En ik denk dat het gevolg hiervan is dat de aandacht van de partijleider van het CDA, Wopke Hoekstra, toch weer naar interne perikelen wordt getrokken. Die moet hij opzien te lossen. En dat maakt het niet gemakkelijker om tempo te maken en te houden in de formatie. Ja. Wat zou nou de oplossing zijn, meneer Wijsglas? Denkt u dan Omtzigt blijven of weg bij het CDA? Ja, daar ga ik me niet in mengen. Objectief gezien vind ik, Omtzigt is een heel goed kamerlid. Hij heeft die verschrikkelijke kindertoeslagaffaire boven tafel gekregen, samen met Renske Leijten van de SP. En ja, het zou doodzonde zijn, gewoon voor het parlement, wanneer een kamerlid als Omtzigt zou verdwijnen. En het zou ook zonde zijn als hij zich zou afsplitsen. Want dan hebben we dadelijk 19 fracties. Ja. Dus ja, vanuit die invalshoek, zonder me in het CDA-gewoel te mengen, hoop ik zeer dat Omtzigt blijft. Maar Henk Kamp zei het ook, ja, dat moet eerst binnen het CDA opgelost worden. Ja. En je mag van mensen met wie je om de tafel gaat zitten in een formatie, zeker in deze lastige formatie, verwachten dat hun partij stabiel is. En het CDA is nu niet stabiel. Dus de voorwaarden die niet alleen de VVD, maar ook D66 en andere partijen die daar zitten, we weten nog niet welke dat zijn, aan het CDA moeten stellen. Jullie moeten kunnen aantonen dat je stabiel bent. En dat betekent dat ze op één lijn met Omtzigt moeten zitten. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ik benijd Hoekstra niet en de waarnemend voorzitter Marnix van Rij. Maar dat is wel nodig. Ja. En dat wil zeggen dat er weer een nieuwe slakkengang in de slakkengang die er al was van de formatie zit. Ja. Meneer Kamp, wat denkt u? Hoe kan het goed komen? Of is er echt maar één oplossing en dat is toch Omtzigt weg? Want u had alles gelezen wat hij schreef. Nou. Ja, Omtzigt is een hele slimme man. Hij is prima opgeleid, internationaal georiënteerd. Dus hij werkt keihard. Het is een heel goed Kamerlid. Maar hij vergeet af en toe dat er ook nog heel veel andere goede Kamerleden zijn. En dat je in een Tweede Kamer met 18 fracties, ja, als je dan je eigen fractie CDA wilt profileren en ook goed over het voetlicht wilt zien te krijgen, dan moet je samenwerken in zo'n fractie. Dan moet je interne discussies voeren en daarna met één verhaal naar buiten gaan. En wat hier gebeurd is precies het tegenovergestelde. Dus hij zal toch ook echt bij zichzelf te raden moeten gaan en kijken hoe die een deel van een fractie kan zijn dat voor die fractie waardevol is en hoe hij ook het voortouw kan nemen met zijn ervaring en met zijn kwaliteit. Ja, u denkt dus eigenlijk vooral dat hij bij zichzelf te raden zou moeten gaan. Ah, vind ik wel. Ja. Ik heb al ook vaker gezegd dat ik eigenlijk vind dat iemand die bijna 20 jaar in de Kamer zit en die heel precies aangeeft hoe het volgens hem allemaal moet, laat hij op een ministerie het voortouw nemen, daar de lijnen uitzetten en laat hij werkelijks in de ministerraad aan de besluitvorming meedoen. Dan kan hij over alles meepraten en dat lijkt me heel waardevol. Daar wilde ik het juist over hebben inderdaad, want dat heeft u inderdaad eerder gezegd, dat u zich zou kunnen voorstellen dat Pieter Omtzigt het kabinet in zou moeten gaan. Maar zou u dat nu in deze situatie ook nog een goed idee vinden? Als hij ervan leert, want hij zal toch die opstelling die hij nou heeft binnen het CDA, ja, zo'n opstelling moet je niet binnen een ministerie of binnen een kabinet hebben. Daar gaat het ook mis. Hij heeft de ambitie om goede dingen te doen in Nederland voor de bevolking. En dat doe je in de politiek. Daar heb je een partij voor nodig. Hij zit in het CDA. En ik denk dat hij echt bij zichzelf te raden moet gaan om te kijken hoe kan ik het anders en beter doen, zodat ik zelf en mijn partij succesvoller is en ik meer kan bereiken. Ja, de formatie die wordt er in ieder geval niet makkelijker door. Wat zou u Mariette Hamer adviseren als oud-informateur? Nou, weet je, Mariette Hamer heeft heel veel ervaring en die doet op dit moment wat ze kan. Ze zou eigenlijk moeten proberen om nu toch aan te geven wat de meest kansrijke optie is. En mijn meest kansrijke optie, ik zei het meteen de dag na de verkiezingen al. We hadden een kabinet wat het 4 jaar heeft volgehouden. Die is de verkiezingen ingegaan en de 4 kabinetspartijen die hebben winst geboekt. Ja, waarom ga je dan niet gewoon door? En ik snap wel dat er onderling wat problemen zijn, onder andere over medisch-ethische kwesties. Maar daar had de informatie zich op moeten concentreren. Hoe kun je die problemen, hoe kun je de oplossingen voor vinden? Hoe kijkt dus u vind, Ik vind dat ze de huidige coalitie hadden ze moeten verlengen. Althans, daar hadden ze hun best voor moeten doen. Ja. Wat vindt u ervan, meneer Wijsglas? Ja, een kanttekening van mijn kant, als dat mag, bij het eerste deel van wat Henk Kamp zojuist zei. Ik vind met alle vriendschap naar mijn partijgenoot toe dat Henk wel erg belerend is in de richting van Omtzigt. Wat Omtzigt allemaal moet leren en moet doen en hoe Omtzigt zich moet aanpassen. Ja, ik heb toch de neiging, wederom zonder me echt met het CDA te bemoeien, maar om het om te draaien en te zeggen dat ja, de waardevolle inbreng van Omtzigt en met name zijn dualistische houding. Hè? Ze hebben de mond vol in Den Haag van een nieuwe bestuurscultuur. Omtzigt heeft die cultuur, toen die nog niet nieuw was, al waargemaakt. En ik vind dat het CDA, en ook de VVD trouwens, zich meer moeten richten naar de manier van politiek bedrijven van Omtzigt. En ja, dat kan Omtzigt, denk ik, het beste in de Kamer doen, maar dat moeten ze bij het CDA bepalen. Maar ik vind, ik vond oom Henk iets te belerend in de richting van Omtzigt. Ja. Nou, Henk, pak nog de microfoon, zie ik nu. Heel kort nog, meneer Kamp. Ja, ook weer met alle respect van mijn vriend Frans Wijsglas. Ja, respect over en weer. Ja, maar ik denk dat als je gedraagt zoals Pieter Omtzigt zich op dit moment binnen het CDA gedraagt. Als iedereen dat zou doen, dan werd het een grote rotzooi in Den Haag. Je moet echt er samen binnen je eigen club uit proberen te komen. En zeker als je veel ervaring hebt, dan moet je in positieve zin het voortouw nemen. Helder. Hier gaat u samen nog een keer een mooi biertje op drinken. Dit is de discussie. Veel dank voor nu. Oud-VVD-minister en voormalig informateur Henk Kamp en oud-Kamervoorzitter Frans Wijsglas. Het is tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, hoe stabiel is het CDA? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt. Gisteren lekte een document uit waarin Pieter Omtzigt forse kritiek levert op de partijtop. Ik praat erover met CDA-leider Wopke Hoekstra. Wat vindt u van de kritiek van Omtzigt? Maar ik heb steeds gezegd dat CDA is nu niet aan zet om daar iets over te vinden. Ik denk dat het eerst aan andere partijen is om daar een oordeel over te vormen. Ja, maar de vraag is natuurlijk, ook met het oog op de formatie, hoe stabiel is het CDA dan eigenlijk nog? Maar ik heb steeds gezegd dat CDA is nu niet aan zet om daar iets over te vinden. Ik denk dat het eerst aan andere partijen is om daar een oordeel over te vormen. Oké, want als we het dan toch over de formatie hebben, welke coalitie zou op dit moment uw voorkeur hebben? Nou, ik heb steeds gezegd, het CDA is nu niet aan zet om daar iets over te vinden. Ik denk dat het eerst aan andere partijen is om daar een oordeel over te vormen. Ja, u gaat er niks over zeggen. Goed, over een paar uur dan begint het EK, zin in. Maar ik heb steeds gezegd, het CDA is nu niet aan zet om daar iets over te vinden. Ik denk dat het eerst aan andere partijen is om daar een oordeel over te vormen. Ja, dat klinkt eigenlijk vrij stabiel allemaal. CDA-leider Wopke Hoekstra, dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goed nieuws voor festivalgangers. Vanaf juli kunnen festivals buiten doorgaan zonder 1,5 meter afstand, besloot het kabinet vanmiddag. Met het EK dat vanavond begint en de sportzomer die ons toelacht, kan het niet anders. The Summer of Love gaat er komen, dat zegt gedragsbioloog Patrick van Veen. En millennial-psycholoog Iris van der Steen, die betwijfelt dat nog een beetje. Die Summer of Love 2021 verloopt misschien wel braver dan we denken. Aan de lijn hangt ook Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Welkom allemaal. Dank je. Ik ga eerst even naar meneer van Eerdenburg. Want ja, we hoorden het demissionair staatssecretaris Mona Keijzer eerder vandaag zeggen. De festivals gaan door deze zomer. Ja, hoe reageerde? Ik ben toch benieuwd. Hoe reageerde u toen u dat hoorde? Nou, ja, ik ben daar natuurlijk gewoon ongelooflijk blij om. Hè. We wisten natuurlijk wel al dat het erin zat. En er is natuurlijk veel contact met de overheid. Ja, maar je weet het nooit zeker, hè? Je weet het nooit zeker en je weet nooit Zeker wat de maatregelen zijn die we nog moeten nemen. En dat lijkt allemaal zeer overzichtelijk te worden nu. En daar zijn we met name heel erg blij over dat er duidelijkheid is. Ja. Wat ik dan doe. Ik ben in het water gedoken, want ik woon op een woonboot en ik dacht, ik ga nu even zwemmen. Dat is wel mooi. Deze zag ik ook niet aankomen, dus die is super verrassend. Staatssecretaris Mona Keijzer die zei inderdaad ook dat ze dus met de directeuren van de meerdaagse festivals, zoals dus ook jullie Lowlands, aan het praten is over tussentijds testen. Want dat zou dan moeten gebeuren. Hoe zouden jullie dat kunnen organiseren? Kunt u daar iets al over schetsen? Ik kreeg een bericht door mijn koptelefoon. Ik hoorde dus niet. Ik heb de vraag niet gehoord. Oké, even. Mona Keijzer zei dat ze met de directeuren van de festivals zoals Lowlands nog praat over tussentijds testen. Hè? Als mensen blijven slapen. Hoe kunnen jullie dat organiseren? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, daar zitten we nu natuurlijk naar te kijken. Maar een heel groot deel van dat publiek is natuurlijk al gevaccineerd. En die hebben, als het goed is, die corona-app. Ja. Anderen die hebben misschien nog maar één prik. Anderen die zijn nog helemaal niet gevaccineerd. Of willen niet gevaccineerd worden. Dat kan natuurlijk ook. Nou, die zullen dan moeten testen. Maar ik denk dat dat er toch niet zo, al met al niet zo heel veel zullen zijn. En dat het in die zin dus wel meevalt wat voor logistiek zich dat met zich meebrengt. Ik dacht dat iedereen getest moest worden. Dat zijn we dus nu aan het bekijken. Ja, maar ik dacht dat iedereen gewoon getest moest worden. Tussendoor. Nee. We hebben nu volgens mij toestemming. Hè, als mijn informatie goed is. Ja. Toestemming. En tussendoor wordt getest voor de mensen die geen coronapaspoort geldig hebben. Dus het is niet dat je alle 60.000 mensen. Nee. Want dat zou een logistiek nogal een opgave zijn. Ja. Drama weet ik niet. Maar. Nee. Hebben we behoefte aan deze Summer of Love die er dan aankomt? Daar gaan we het even over hebben. Want meneer Van Veen, u bent gedragsbioloog. Ja, is het onvermijdelijk dat iedereen straks helemaal losgaat? Ik weet niet of het onvermijdelijk is, maar het mooie is uiteindelijk, als je mensen opsluit of als je mensen beperkt, kunnen we ons daar heel goed op aanpassen. Ik vergelijk het altijd met een vliegtuig. Zet een paar honderd mensen in een vliegtuig en we zitten eng in die stoeltjes en we accepteren het. Maar ja, als het lampje uitgaat, dat de riemen los mogen, dan worden we ook knettergek en dan worden we ons geïrriteerd en dan gaan we los. Een beetje de koeien die in het voorjaar de wei in mogen. En dit is wel vaker aangetoond. Als je mensen beperkt, daar kunnen we heel goed mee omgaan. Maar op het moment als de beperking wegvalt, ja, dan komt al die stress, die energie, die komt vrij. En dan gaan we gekke dingen doen. En zoals? Nou ja, er zijn mensen die zich nu al heel erg verheugen op een feest. Ik denk dat er mensen balen dat ze niet naar Lowlands kunnen omdat ze geen kaartje hebben. Maar het is wel, zeg maar, die grenzen opzoeken. De straten, de parken op. En een nadeel is altijd, ik zeg altijd, als je chimpansees opsluit en die laat je daarna los in een groter terrein, die gaan even met elkaar knokken. Laat je bonobo's los nadat ze een tijdje hebben opgesloten. Die hebben seks met elkaar. Nou, ergens daartussenin zal het uitkomen bij mensen. Ja, en wat bent u, een bonobo of een chimpansee? Nou, daar ga ik liever voor de bonobo, want dan ben ik toch wel vriendelijker dan die chimpansees. U gaat lekker knuffelen en meer. Mevrouw van der Steen, ja, wat denkt u als u dit zo hoort? Gaan wij een wilde zomer tegemoet? Ja, nou, ik denk dat iedereen wel weer zin heeft in een feestje. En dat het echt wel weer, net als van ouds, in ieder geval gezellig zal worden. Maar als we echt spreken over een summer of love, hè, dat het echt nog veel hectischer eraan toe gaat. En dat iedereen helemaal losgaat, om het zomaar te zeggen. Dan denk ik dat het wel meevalt. Vooral als we kijken naar een beetje generatie Y, Z, denk ik ook wel. Ik hoor toch wel veel geluiden dat mensen ook wel een beetje huiverig zijn voor alles wat weer op hen af gaat komen. Dat hoort u, want u spreekt jongeren als psycholoog. Ja. Wat hoort u dan? Wat zeggen ze dan? Dat ze een beetje bang zijn voor opnieuw het gevoel bijvoorbeeld van FOMO, fear of missing out. Ja. Dus bang zijn om leuke momenten te missen. Nou, iedereen gaat dat waarschijnlijk straks ook weer als een gek delen op sociale media. Waardoor je, zelfs als je niet echt die behoefte voelt, best wel die druk kan gaan voelen. Ja. Ja. Het feit dat mensen daar alleen al over nadenken en zich daarmee bezighouden, zegt denk ik wel ook iets over de interne behoefte, dat die daar eigenlijk misschien wel wat minder is. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat we iets hebben geroken, hè, aan rust. Zou dat kunnen, meneer Van Veen? Ja, zeker. Er is ook een hele grote populatie mensen die zeggen, ook bijvoorbeeld in werkomgeving, die zeggen, oh, lekker rustig, niet allemaal die afleiding. En er is zeker een populatie mensen die dit heel erg heeft gewaardeerd deze periode. Maar wat je ook wel merkt is dat een hele grote groep heeft een soort frustratie opgebouwd. Ja. Die energie is letterlijk in toom gehouden. Ja. En de grote vraag is, wat is het effect daarvan op het moment als die grenzen opengaan? Wat mij bijvoorbeeld nu al opvalt, hè, als je terrassen kijkt, zijn hele strikte regels. Nou, als je goed observeert, die regels die worden op geen meter nageleefd. Letterlijk op geen meter. En dan zie je al dat mensen heel snel vergeten wat het was, hoe het eraan toe ging. En ze gaan zelfs de ruimte een beetje opzoeken. Ja, want u noemde het ook die chimpansees. U waarschuwde eerder nog voor een summer of terror in plaats van een summer of love. Hoe ga je dat voorkomen? Want dat wordt niet zo leuk dan. Nee, dat is ook wel de narigheid ervan. Dat ook mensen relletjes gaan veroorzaken, grenzen gaan opzoeken. Ja. En ik denk dat je als overheid wel moet proberen het een beetje te faciliteren. Ik denk dat het bijvoorbeeld heel... Ja. Nou ja, wat we net al hoorden, dat de festivals wel door kunnen gaan. Dat zijn wel plekken waar heel veel mensen bij elkaar komen en een soort uitlaatklep hebben. Ik weet, België, die zei opeens, daar zei de burgemeesters, we gaan grote straatfeesten organiseren, zodat we even die uitlaatklep hebben. Nou, het faciliteren letterlijk van die uitlaatklep is wel een van de mogelijkheden. Ja, meneer Van Eerdenburg, ja, hoe gaat u... Dat op zeggen, ja. Ja, ik wilde net naar u toe gaan. Kijk, dat faciliteren van een uitlaatklep, dat kan je juist het beste doen. Niet denk ik op straat, maar bij festivals met een goed programma en een duidelijke doelgroep. Het gaat mis op het moment dat er illegale feesten komen, zoals de laatste weken in de krant hebben gestaan, waar conflicterende groepen samenkomen. En waar mensen met andere smaak en andere... Kijk, een goed festival is de samenkomst van de gelijkgestemde zielen, zeg ik altijd. Ah, dus je hebt een goed programma waarin je een soort doelgroep binnen zo'n generatie zichzelf herkent in het medepubliek. En dan ontstaan er geen conflicten. Je hebt sommige festivals, iedereen ziet er super gevaarlijk uit. Hardrock festivals hardcore festivals. En dat gaat helemaal goed. Ja. Omdat er geen conflicterende groepen binnen zijn. Oké, dus zo'n festival is een goede plek. En drugs, want The Summer of Love doet mij ook denken aan... het is natuurlijk drank, drugs, rock'n'roll. Maar zouden mensen nu ook helemaal losgaan op dat gebied? En dat u daar op het festival mee te maken krijgt? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Kijk, drugs zijn door de hele maatschappij, dus ook op de festivals. En het ene festival is erger dan het ander. Maar wij moeten als organisatie moeten we ons voorbereiden op... zoals we dat altijd doen, op allerlei factoren, medische factoren die een rol kunnen spelen. En eentje daarvan is ook drugs. Kijk, wij hebben daar eigenlijk relatief weinig problemen mee. Nee, oké, ik ga even naar Iris van der Steen voordat de tijd om is. Wat zegt u tegen de jongeren die zoiets hebben van... oh, straks begint het allemaal weer, dan moet ik weer meedoen? Ja, ik denk dat het heel goed is om je te beseffen dat eigenlijk je nog steeds dezelfde keuzemogelijkheden hebt. Dus het aanbod is er weer. Maar het is goed om jezelf bewust te zijn van... ik kan ook iets anders doen. En wat vaker bij jezelf in te checken. Dus niet zomaar overal in meegaan, maar het jezelf ook af en toe toestaan om met lekker weer of met een feestje gewoon thuis op de bank te blijven zitten. Met een boek. Ja. Ja, en meneer Van Veen, kan je eigenlijk chimpansees in bonobo's omturnen? Zat ik nog te denken. Nee, dat is bijna onmogelijk. Maar ik hoorde net al, als je bonobo's en chimpansees bij elkaar gooit, dan krijg je echt rotzooi. Dus in die zin, die conflicterende groep wat ik net hoorde, dat herken ik wel. Ja, en dat zou je ook een goed idee vinden, als dat gewoon weer kan. Het is gewoon fantastisch als we daar naar buiten kunnen. En het is natuurlijk 17 miljoen mensen die ook weer naar buiten willen. Dus dat wordt nog een uitdaging. Ja. Ja, misschien zijn die mensen, die fietsers en zo... zijn dat gewoon hele gevaarlijke mensen die straks weer helemaal losgaan. Ik woon in een omgeving waar ze heel graag fietsen... en dat is echt nu al een drama. Daarom. Dank jullie wel. Gedragsbioloog Patrick van Veen, millennial psycholoog Iris van der Steenen... Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Ik dank ook de andere gasten, oud-informateur Henk Kamp en oud-kamervoorzitter Frans Wijsglas. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. En daarin aandacht voor de vaccinatieangst onder bewoners van het platteland in India, waar corona inmiddels ook hard toeslaat. En dan om 8:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin ja, misschien wel het begin van de Summer of Love, namelijk het begin van het EK. Tot dan. NPO Radio 1.